Me dogrema ti lien zan yendo. Nden la otampo pano lenkitin panga. Kerma otampo kuyalo lenkitin kuya kurden bore. Mnyen kiam moko kugoden ye. Nden la udo garngamu Jerusalem pano ke unyanu tien kantan polpo ke gi. Uden bor uba ke bobnani opokiano mba tieno chalopo mama. Nden bar unyal kiamu ke umar ubar kalkan kani ke yer. Dir ki le moro tien ye kanu yebni sabisiga. Oba yelen ba de ba tieno uni buru. Wanu tieno oba ba yelen ba kitio kitio. Oba tun ke nyane tini siri kuli binunin. Nukum kampo ya ye ne pa boali len abubula len mufunfuma moko kampo ya ye kerma le bon pierre pen yuandenka ubal kalkan po den yeri jiri kle nten kale bon kur pande bon pala o goden yeri ngandi an la mama kerma mi chema mani kugo chema dukam o goden yeri ni ligben Nche alfa leni omega mi kirma le mi jorma o yunyunun pya yo kuri mba pawo wa nyole mi ar nyimbol kadi ke kampale bakul yo an kon mi jam ke pade baba la shara kuri mba tie o tienu o mo ba tie mbiga ama bi jawan damba leni ya ben ka dani leni ti chakandi damba len binu baba len mi chon chon buri kul damba len onyo biaru damba leni buri damba len ya bon fo mi fam kul mi kul ye kanu baatie mi fan tama len li kirbil in to ya panunni lani nche mi kul yerma Lani yama lek le ler ba nden kubu ya tarbo le ler mu ngbielen ifala biar le ler juur ke siga ni yendo den chuan kane ke merle ni ke yer. Chuana mba wana upo chano yuan tiye ke pebga pua. Otien fuma den chuan ni kama lek den gerne ni ya jwa kiali mkeri yulupo. Oden wani ni odo gara ngamu Jerusalema ke unyan utien kantampolpo ke ji. Oden pia utien kiyadi. Kenyuti nani jasipe tani yari ya dungampa ketie nani metampe mpele miyeni. Ubilinkiamu dempia kego kperi kilini kechevenu u. Udempia pigi ngulinyo jala liye kepigi maleke miliese abunyo jala yankani. Isale le pigi mbuliedi yela dentabi abunyo jala yempo. Fuolpo pia bunyo jala ta, jienpo bunyo jala ta, ganpo bunyo jala ta, nentualpo mo bunyo jala ta. Udo ubilinkiamu yendempia pigi ntampuna liye kekpe big pigin ton lierbi yela tab apo yamalek inde marlen yeni den kubura bon bigala yarin tiena le kan kar yeni keba bigu udo len ubunyo jala len ubrin kiamu udo yen kan nari denda ufonu len upiamu kuli denda malek iden biwu le bon bigala ke so ke ufamu ti pigin tra lie ke upianu len okwerma kuli dayen Oden biri obilin kiamu kiswake upianu tie koboga mpina nukanduna na. Maleki den biri na binisalba mbigri mami yen. Ubilin kiamu yeni den maleni jasipe tana. Ke udon ubamu maleni ya ula ngani kiai kitie nani kemadubri yen. Bidentien udon obilin kiamu tampuna ya tana mpiyama yulubon kianla. Bidentien litampu kiali jasipe. Litampu lieli safila. Litampu tali kalseduana. Le tampu nali emeloda, le tampu muli sadonisa, le tampu luoli saliduana, le tampu leli kisolita, le tampu nirli belila, le tampu yali topas, le tampu piga kisopasa, le pigan tampu yeli yasinta, le pigan tampu lieli ametisi. A pigan bunyo jaliera dentie pigan pelimbilie, bunyo jabkuli den malen peli yen bebe. Udo yen fama den tie ya wura ngani ke tie nani ke madubri yen. Mi den la o tie ndi o lien ni. Kelma wan o diro o tie no upa kiam ku dano. Len kepe bega tie u ka ngar ngamu. Udo yen ka abwa yinu. U ka abwa ngmalo. Kelma o tie nku yagad ba yen u. Kepe bega moko tie o frisanga. Ini buwar kul ba kiun u yen mani. Keting bar kiam ba ba kwendini upo bekpi yagadi. Udo yeni burnyo jala ba ya yonu kuli kekan ya luondi kelma kunya kan ya ye b ba kwendi ni unini ini bol kuyade len ijigidi jwande ba kuli kan ba kwa unini yuanti ende ti chandi len yuan po mi fama kan kwa unini kariyabia yelan diani kepe bigtilini lemiyartilini yen pambebe mbaba ke kwa unini.